الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستو بھائیوں قابل قدر نوجوان ساتھیوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری باپردہ ماؤں اور بہنوں میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو آیات تلاوت کی ہیں اللہ جل جلالہ مجھے اس کا صحیح صحیح مفہوم عرض کرنے کی سمجھنے کی آپ کو سمجھانے کی جب سمجھ آ جائے تو مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ جل جلالہ نے اس ساری کائنات کو پیدا بھی کیا ہے اور اس ساری کائنات کو بچایا بھی ہے تو ساری کی ساری کائنات اس کو جو عطا ہوئی ہے جو وجود ملا ہے اس کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے اور اس کائنات کو جو بقا ملی ہے اس کے ذریعہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے میرے اور آپ کے وجود کی عطا وہ بھی نبی کی ذات ہے میرے اور آپ کے وجود کی بقا وہ بھی نبی کی وجہ سے ہے یہ بات سمجھ رہے ہیں جو مجھے اور آپ کو وجود ملا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے میرے اور آپ کا وجود جو باقی ہے جو بچا ہوا ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود کی وجہ سے بچا ہوا ہے نبی اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں تمہیں دکھاؤں کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے احسن عملہ کون ہے احسن عملہ فرمایا اکثر عملہ نہیں فرمایا اکثر عملہ کا معنی ہوتا ہے زیادہ عمل کرنے والا یعنی مجھے زیادہ عمل مطلوب نہیں احسن عمل مطلوب ہے اچھا عمل ہے اچھا ہو اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اب اکثر عمل تو یہ ہے کہ آدمی حج بہت زیادہ کرے اور احسن یہ ہے کہ ایک کرے لیکن کام کا کرے اکثر یہ ہے کہ وہ 90 سال عبادت کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے اور احسن یہ ہے کہ اگرچہ کرے تو تھوڑی مگر کام کی کرے تو میرا اور آپ کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے میں اور آپ جو سجدہ کرتے ہیں میرے اور آپ کے سجدے کے اندر وہ اثر نہیں جو اثر ایک ولی کے سجدے میں ہے اور ولی کے سجدے میں وہ اثر نہیں جو ایک عالم اور فقیہ کے سجدے میں ہے عالم اور فقیہ کے سجدے میں وہ اثر نہیں اور اتنا احسن نہیں جتنا ایک تبع تابعی کے سجدے میں ہے تبا تابی کے سجدے میں وہ اثر نہیں جو اثر تابی کے سجدے میں ہے، تابی کے سجدے میں وہ اثر نہیں جو اثر صحابی کے سجدے میں ہے، صحابی کے سجدے میں وہ اثر نہیں جو نبی کے سجدے میں ہے، اور نبی کے سجدے میں وہ اثر نہیں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے میں ہے۔ تو کیا ثابت ہوا؟ سب سے بہترین سجدہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، سب سے بہترین رکوع نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، سب سے بہترین اخلاق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہیں، سب سے بہترین عادات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہیں، سب سے بہترین عبادات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہیں، سب سے بہترین عبادات اور معاملات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہیں۔ اس لیے میرے اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں دکھاؤں اور بتاؤں کہ بہترین عبادت کرنے والا کون ہے، اس لیے مجھے اور آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، مجھے اور آپ کو اپنے نبی کی عبادت، نبی کا سجدہ، نبی کا جھکنا، نبی کی عبادت، نبی کے معاملات، سب کچھ میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو دکھانا تھا، اس لیے اللہ جل جلالہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو میں کیوں نہ کہوں کہ میرے اور آپ کے وجود کی عطا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود کی وجہ سے ہے۔ ویسے بھی حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، مستدرک حاکم کے اندر ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل جلالہ نے جنت میں بھیجا، جن پیدا ہوئے اور فرمایا کہ تم جنت میں رہو، کھاؤ پیو، اور ان سے خطا ہوئی، فرمایا کہ تم نے اس طرف نہیں جانا، لا تقربا ہذہ الشجرۃ، تم نے اس درخت اور پودے کی طرف نہیں جانا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھول ہو گئی اور وہ بھول گئے۔ یہاں پر میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، وہ یہ نہیں بھولے کہ میں نے اس درخت کے پاس جانا ہے، ہمارے علماء کرام نے بہترین بات لکھی ہے، وہ یہ بھول گئے کہ میرے اللہ نے منع کیا تھا کہ اس کے پاس جانا ہے، یہ بھول گئے، خطا ہو گئی۔ لیکن کیونکہ وہ زیادہ مقبول تھے، مقبول ہوتا ہے تو اس کی خطا اس پر بھی پکڑ ہوتی ہے۔ اب فرمایا کہ تم جنت سے باہر جاؤ، جنت سے باہر گئے۔ اب ایک دعا کا طریقہ اور دعا کے جملے وہ ہیں جو اللہ جل جلالہ نے سکھائے، فرمایا کہ اے آدم یوں کہو، ربنا ظلمنا انفسنا و الم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، یوں دعا کرو۔ اب ظاہر ہے درخواست کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اب استاد چاہتا ہے کہ میں چھٹی دوں، اسی لیے تو درخواست کا طریقہ بتایا، اگر چھٹی نہ دینی ہوتی تو لکھنے کا اور بیان کرنے کا طریقہ ہی نہ بتاتے۔ اللہ جل جلالہ نے بھی درخواست کا طریقہ بتایا ہے۔ اب استاد ہے اپنے اپنے شاگرد کو لکھواتا ہے، بیٹا یوں لکھو، استاذ محترم مجھے مجبوری ہے، اس وجہ سے میں نہیں جا سکتا، میرے دو دن کی رخصت مجھے دے دی جائے۔ اب وہ درخواست لکھ کر جب واپس آتا ہے تو استاد فوراً اس کو مار کر دیتا ہے اور اس کو چھٹی اور رخصت دے دیتا ہے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم کو معاف کرنا تھا تو یہ درخواست بھی سمجھائی اور درخواست کا طریقہ بھی بتایا، معافی مانگنے کا طریقہ بھی بتایا، معافی اللہ سے مانگی، انہوں نے معاف کر دیا۔ اور جو اس حدیث کے اندر مستدرک حاکم کے اندر جو معافی کا طریقہ ہے وہ تھوڑا سا تفصیل میں ہے، تفصیل یوں ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ جل جلالہ سے عرض کیا کہ اے اللہ تو میری اس خطا کو اس نام کے صدقے معاف کر دے، اس نام کے صدقے معاف کر دے، بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کا واسطہ دے کر تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ اے آدم تو نے کیسے پہچانا تو نے محمد کو کیسے پہچانا کہ وہ کون ہے؟ عرض کیا یا اللہ جب تو نے میرے جسم کو پیدا کیا، میرے جسم کے اندر روح کو ڈالا، تو پھر میں نے سر اٹھا کے دیکھا، عرش پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر میں پہچانا کہ جو نام تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے وہ نام تجھے انتہائی محبوب ہے، اس لیے میں نے محبوب ترین نام کا واسطہ دے کر تجھ سے مانگا ہے. پھر اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ اے آدم، یہ محمد وہ ہے، اپنے لفظوں میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں، مفہوم سمجھے کہ اے آدم یہ محمد وہ ہے، اگر میں نے اس کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا، میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا، اس لیے حضرت آدم کو پیدا کیا، حضرت آدم سے حضرت حوا کو پیدا کیا، حضرت آدم اور حوا سے حضرت شیس کو پیدا کیا. پھر اس طرح چلتے چلتے اولاد آدم میں سے آج تک جو مجھے اور آپ کے وجود ملا ہے، تو یوں کہوں نا کہ اے مسجد والو، اے قصور والو، اگر میں نے اپنے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا. میرے اور آپ کے وجود کو عطا ہوئی ہے، عطا ملی ہے، میرے اور آپ کا وجود اس دنیا کے اندر آیا ہے، اس کا سبب اور ذریعہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے. میرے نبی نے آنا نہ ہوتا، پوری کائنات کے ذرے ذرے کو وجود نہ ملتا، قطرے کو وجود نہ ملتا، دریا کو وجود نہ ملتا، ستاروں کو روشنی نہ ملتی، چاند کو چمکنا نہ ملتا، سورج کو روشنی نہ ملتی، پھولوں کو خوشبو نہ ملتی، کسی کو کچھ نہ ملتا، اگر میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر نہ آنا ہوتا. تو کیا مطلب؟ میرے اور آپ کے وجود کو جو عطا ہوئی ہے، میرا اور آپ کا وجود جو مجھے ملا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کا صدقہ ہے. اور دوسری بات کیا تھی؟ کہ میرے اور آپ کے وجود کو جو بقا ملی ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ہے. اللہ جل جلالہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر ہیں. مکہ والے جو مشرکین مکہ ہیں، انتہائی ان کی ذہنی پستی کا اندازہ یوں لگائیے، اجڈ قسم کے، اکھڑ مزاج اور کیا کہتے ہیں، ضدی قسم کے لوگ تھے. اتنی ضد تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے. ایک دن بیت اللہ میں کھڑے ہو گئے، غلاف کعبہ کو پکڑ لیا، پکڑ کر کہا اے اللہ، اگر محمد کا دین سچا ہے تو پھر ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے، اگر محمد کا دین سچا ہے تو پھر ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ دین تو سچا ہے، دین تو برحق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، تو پھر پتھروں کی بارش کیوں نہیں آئی؟ زمین کے اندر کیوں نہیں دنسائے گئے؟ ان کو عذاب کیوں نہیں ملا؟ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میں اللہ ان کو کیسے عذاب دیتا، آپ جو ان میں موجود تھے، آپ جو ان میں ہیں، یعنی میرا نبی ان میں موجود ہو اور میرا اللہ ان کو عذاب دے، میرے اللہ کی غیرت کے خلاف ہے. نبی اس کے اندر ہو اور اس کے اندر رہتے ہوئے ان پر عذاب آ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اب اس سے ایک بات اور بات سمجھیں. اب دیکھیے، پہلی امتوں کے اندر کیا ہوتا تھا، جس امت کا جو نبی ہے، جس علاقے کا نبی ہے، جس بستی اور قوم کا نبی ہے، نبی کو پہلے اطلاع آتی آپ اس قوم کو چھوڑ جائیے، آپ اس بستی کو چھوڑ جائیے، آپ یہ علاقہ چھوڑ جائیں. وہ نبی اپنے ماننے والوں کو لے کر بستی سے باہر نکلتے، بستی پر عذاب آ جاتا، علاقے سے باہر نکلتے، علاقے کو دنسا دیا جاتا، علاقے سے باہر ہوتے پانی کا عذاب آ جاتا، یا پانی آتا ہے کشتی بنائی کشتی میں بیٹھ گئے کشتی تیر گئی باقی سب ڈوب گئے۔ کیا مطلب؟ جو نبی جس علاقے کے لیے تھا علاقے سے باہر نکلتا تو عذاب آتا۔ میرا اور آپ کا نبی ایک علاقے کے لیے نہیں ہے، ایک معاشرے کے لیے نہیں ہے، ایک قوم کے لیے نہیں ہے۔ جب میرے اور آپ کے نبی مکہ میں تھے تو عذاب نہیں آیا، مدینہ میں آئے تو مکہ والوں پر آ جانا چاہیے تھا نا۔ جب مدینہ سے نکلے اور دوسرے حبشہ میں گئے پھر مکہ والوں پر آ جانا چاہیے تھا، حبشہ کو چھوڑا مدینہ چلے گئے پھر ان پر آ جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں آیا۔ مدینہ کو چھوڑا تبوک میں چلے گئے، مدینہ مکہ اور حبشہ والوں پر آ جانا چاہیے تھا لیکن نہیں آیا۔ میرے نبی معراج پر چلے گئے، فرش کو چھوڑا عرش پہ جا پہنچے، فرش والوں پہ عذاب آ جانا چاہیے تھا، نہیں آیا۔ اس لیے نہیں آیا کہ میرا نبی صرف مکہ والوں کے لیے نہیں ہے، میرا اور آپ کا نبی مدینہ والوں کے لیے نہیں ہے، میرا اور آپ کا نبی عرب والوں کے لیے نہیں ہے، میرا اور آپ کا نبی مکے کا نبی ہے، مدینے کا نبی ہے، حبشے کا نبی ہے، تبوک کا نبی ہے، عرب کا نبی ہے، عجم کا نبی ہے، میرا اور آپ کا نبی فرش والوں کا بھی نبی ہے، عرش والوں کا بھی نبی ہے۔ اس لیے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے پیغمبر میں ان کو کیسے عذاب دوں، آپ جو ان میں ہیں میں کیسے عذاب دوں؟ پھر کیا ہوتا؟ اس سے دوسری صورت میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں، اب نبی اس دنیا سے چلا جاتا، جانے کے بعد تو عذاب آ جانا چاہیے تھا نا، اس لیے نبی کی زندگی میں عذاب نہیں آیا۔ انتقال کے بعد، قبر میں جانے کے بعد، روزے میں سو جانے کے بعد عذاب آ جانا چاہیے تھا، نہیں آیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں نا، میرا نبی مدینہ میں ہے، میرا نبی روزے میں ہے، لیکن نبی کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ میرے نبی کا وجود ہو اور قیامت تک اجتماعی عذاب آ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے تو کیا کہہ رہا ہوں، میرے اور آپ کے وجود کو بقا ملی ہے، تو یہ صدقہ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کہتا ہوں، نبی جاتے تھے عذاب آ جاتا تھا، میرے نبی چلے گئے عذاب نہیں آیا، نبی زندہ تھے عذاب نہیں آیا، نبی اب بھی زندہ ہے اس لیے عذاب نہیں آتا۔ اور قیامت کی صبح تک میرے نبی کی حیات ملی ہے، اس حیات کی وجہ سے میرے اور آپ کے اوپر عذاب نہیں آتا۔ میرا اللہ فرماتا ہے، اے میرے پیغمبر میں ان کو کیسے عذاب دوں، آپ جو ان میں ہیں، آپ جو ان میں ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے دعا مانگی، اے اللہ میری امت پر اجتماعی عذاب نہ آئے، ان کے چہروں کو مسخ نہ کرنا، ان کی زمین کے اندر ان کو دنسا نہ دینا، پتھروں سے ان کو تباہ و برباد نہ کرنا۔ ورنہ تو میرے محترم دوستو اور میرے بھائیو، آج کون سا وہ گناہ ہے جو اس امت کے اندر نہیں پایا جاتا؟ اگر اس امت عذاب سے بچی ہوئی ہے، اگر میں اور آپ عذاب اجتماعی سے بچے ہوئے ہیں، اس کی وجہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے اور نبی کی بات ہے۔ ہم نبی کی ذات کو بھی مانتے ہیں، نبی کی بات کو بھی مانتے ہیں، اور نبی کی جماعت کو بھی مانتے ہیں۔ اس لیے میرے اور آپ کے وجود کو جو عطا ہوئی ہے وہ نبی کی ذات ہے، میرے اور آپ کے وجود کو جو بقا ملی ہے وہ بھی نبی کی ذات ہے۔ تو اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، پہچان لیں تو نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، محبت کے نتیجے میں اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اے اللہ ہمارا بیٹھنا سننا کہنا قبول فرما عمل کی توفیق عطا فرما اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما پہچان جائیں تو ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ جو بیمار ہیں جہاں بھی ہیں جس جگہ پہ بھی ہیں یا اللہ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما اے اللہ جو پریشان ہیں ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما اے اللہ جو کسی قسم کی تکلیف میں مبتلا ہیں ان کو تکلیف سے نجات عطا فرما اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا اے اللہ جو والدین مناسب رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ ان کی اولاد کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما یا اللہ ان کی پریشانیوں کو کمی فرما اے اللہ اپنے گھر کی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو ہمارے کابر ہمارے مشائخ ہمارے اساتذہ ہمارے بزرگ والدین رشتہ دار بہن بھائی یا اللہ انتقال کر چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما سب کی بخشش فرما سب کے درجات بلند فرما سب کی قبروں کو منور فرما ہمارے مولانا صاحب نے دعا کے لیے کہا ان کے عزیز شہید ہوئے یا اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما ان کے درجات بلند فرما یا اللہ کل ہمارے ایک ساتھی نے دعا کے لیے کہا ان کے والد صاحب انتقال کر گئے یا اللہ ان کے والد صاحب کی بخشش فرما ان کے درجات بلند فرما یا اللہ جو میرے بھائی جو عزیز دعا کے لیے کہنا چاہتے ہیں کہہ نہیں سکے یا اللہ ان سب کی جائز حاجات کو پورا فرما ان سب کی جائز ضروریات کو پورا فرما اے اللہ اس ملک کو من کا گہوارہ بنا اے اللہ جو بھی جہاں بھی جتنا بھی تیرے دین کا کام کر رہا ہے اے اللہ اس کو قبول فرما اس میں برکتیں عطا فرما اس میں ترقیاں عطا فرما جو افراد جو ادارے جو جماعتیں تیرے دین کی سربلندی کی محنت کر رہی ہیں یا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما یا اللہ غائب سے اسباب پیدا فرما یا اللہ غائب سے وسائل عطا فرما اے اللہ تو نے جو نعمت دی ہے اس کو صحیح اور جائز طریقے سے استعمال کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو نے صحت دی ہے تو بیماری سے محفوظ فرما اے اللہ تو نے ایمان والی نعمت دی ہے تو شرک سے محفوظ فرما اے اللہ تو نے سنت والی نعمت دی ہے تو بدعت سے محفوظ فرما اے اللہ تو نے دولت دی ہے تو فقر اور غربت سے محفوظ فرما اے اللہ تو نے سنت والی نعمت دی ہے تو بدعت سے محفوظ فرما شفا والی نعمت دی ہے تو بیماری سے محفوظ فرما اے اللہ یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے نبی جیسا چہرہ بنانے کی توفیق عطا فرما نبی جیسے اعمال بنانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے پیغمبر کی ہر ہر طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ نبی کی ذات سے نبی کی جماعت سے نبی کے اصحاب سے نبی کی ازواج سے نبی کی اولاد سے سچی محبت عطا فرما اے اللہ ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہر وہ خیر جو تجھ سے تیرے محبوب نے مانگی وہ خیر ہمیں بھی عطا فرما اے اللہ ہر وہ شر جس سے تیرے محبوب نے تیری پناہ مانگی ان تمام شرور سے میں اپنی پناہ عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین